الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، noćas u našem kazivanju smo sa pravim vjernicima, iskrenim mu'minima, bogobojaznima, kojima uzvišeni Allah dželešanuhu garantuje sigurnost, bezbjednost, sreću i napredak. Kakva je ta skupina ljudi? Ko su to pravi vjernici? Kakvim ih Allah dželešanuhu opisuje? Vidjet ćemo iz ajeta koji se nalaze u suri Furkan, suri koja nosi naziv Al-Furqan, to je jedno od imena Kur'an Kerima, pored imena Al-Quran zove se i Al-Furqan, onaj koji rastavlja istinu od neistine. To je uzvišen Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Ovo je kao uvod u opis pravih vjernika, mu'mina, u kojima se govori u ovoj suri. Kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: Tebareke ellezi, neka je uzvišeni onaj. الذي جعل في السماء بروجا koji je stvorio na nebu zvijezde. وجعل فيها سراجا i postavio na njemu svjetiljku, sunce. وقمرا منيرا i mjesec koji osvjetljava. Mjesec sjajni. Neka je uzvišen, neka mu je hvala i njemu svaka veličina pripada. Onaj koji je stvorio sve živo, onaj koji je stvorio ova velika čuda u prirodi, ovaj kosmos, zaista je zaslužan da se obožava i da se priznaje kao jedini istinski stvoritelj i Bog. Razumije se iz ovog kuranskog ajeta da Allah dželešanuhu hoće ljude da podstakne na zahvaljivanje njegovu, da mu zahvaljuju i da ga veličaju, jer je on te hvale zaslužan i dostojan. Jer ta zahvala čovjekova Allahu Đelešanuhu koristi čovjeku. Allahu to nije potrebno. Odgaja to čovjeka. Uzdiže njegovu dušu. Da se veliča onaj koji je stvorio ova velika stvorenja. Koji nam je dao ove jasne znakove i dokaze u prirodi. Koji, kada pogledamo, naš iman čvršći postane. Koji nam ukazuju na veličinu našeg stvoritelja i gospodara uzvišenog Allaha dželle šanuhu. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. On je učinio noć i dan da se smjenjuju, da dolaze jedno iza drugog. Učinio noć pogodnom za odmor, a dan za rad. Limen arada en jezekara, koji želi da se sjeća svoga gospodara Allaha Jelašanuhu, evo arade šukura ili hoće da mu zahvali. Allah nas podsjeća na te njegove velike, uzvišene, savršene znakove koje je postavio. Mnoge stvari danas među ljudima zavode čovjeka, skreću ga sa puta razmišljanja o Allahu Dželešanu. Ljudi su se zabavili dunjalučkim problemima ovim. Zabavili se brigom oko svoje egzistencije, oko materijalnih dobara. Kome bude glavna briga i glavno životno pitanje i problem dunjaluk, te će dobiti na ahiretu dunjaluk. I taj dunjaluk će mu proći. A kome bude glavno pitanje ahiret, što znači da radi na ovome svijetu, da zaradi za ahiret. Da čini do Allah nagradu daje, dobit će dunjaluk i ahiret. Dobit će i ovaj dunjalu. Na koji način će dobiti taj dunjalu? Dobit će na taj način što će mu Allah zadovoljstvo dati da bude u njegovom srcu. Ako ne ima zadovoljstva u srcu, da mu se dadne cijeli ovaj dunjalu sa svim riznicama dunjalučima, sa svim bogatstvom, zlatom i draguljima, opet se neće zadovoljstvo. Jer tog zadovoljstva u srcu svome ne ima. I opet će na kraju otići prazni ruku. Opet sa sobom ništa neće ponijeti. Onaj koji je zaslužan da mu se ibadet čini i da se veliča uzvišeni Allah. Koji nas podsjeća na to. Jer njegovog rahmeta i milosti jeste ovaj uzvišeni Kur'an. Da kad uzmemo da naučimo, sjećamo se Allaha Đelešanu. Sjećamo se ovih velikih znakova i jaja. I zato muslimanu ne smije proći 40 dana, a da hatmu ne prouči. Cijeli Kur'an svakih 40 dana da prouči, makar po jednom. Ako može više. Kroz ova velika iskušenja da čovjek ostane ispravan, da ostane čvrst na pravom Allahovom putu. A šta reći za one koji u svom životu nikad Kur'an ne prouče? Kojima drugi hak ne uče, a oni u svom životu nikad Kur'an uče ne uče? Šta reći za tako? Limen erade en je zekr. Zašto nam Allah to govoriš? Zašto nas podsjećaš na te velike ajete u kosmosu, na te velike dokaze i znakove, na tu veličinu, na to da te sve testi i čini i veliča, limen arada en jete. Onome ko hoće da se sjeti svoga gospodara Allaha Đelešanu, a to je najbolji užitak. Vađu'ilet kurvetu ajni bisala. I najveća radost mi je učinila da bude u radaru. najbolji osjećaj to je u namazu. U namazu isto onome u kome šeitan dođe pa nastoji da nam stotinu drugih misli donese, da nas skrene sa mišljanja o Allahu dželle šanuhu, da nam pomogne tu ljepotu, taj rahatlu, to duhovno, duševno uživanje. Kurnetu anna fissar. Najveća ljepota, najveći užitak u namazu. Liban arada an yadhakkara. Koji hoće da se sjeti Allaha dželle šanuhu. Sjećati se Allaha dželle šanuhu, misliti o Allahu dželle šanuhu, bojati se Allaha dželle šanuhu, željeti njegov rahmet i milost. To je najveća ljepota i užitak. Nije užitak patiti, nije užitak voljeti i patiti nekakve osobe, nekakve ljubavi i nešta što kroz pjesme i muziku proturaju i filmove i svakakvu drugu propagandu. Nije to uživanje te patnje duše. To postavi za svoj glavni cilj u životu. I na kraju ni to ga izda, ni to ne postigne. To je njegova šteta. Razmišljati o Allahu, to je užitak duhovni. Ljepota jedna. Niko ti to uzeti ne može. O kome razmišlja? Koga voliš? Za koga se žrtvuješ? Za onoga koji tebe voli? Za onoga koji tebi daje hajr i koji ti više dobra želi nego tvoja majka? Allahu poslanik alejhi salatu vesselam vidio jednu majku pred svojim ashabima kako pazi svoje dijete. Pa upozorava svoje ashabe i kaže im: mislite li da ova majka može na svoje dijete baciti u džehennem? Kako Allah više vama hajra i dobra želi nego ova majka prema svome dijete? Više dobra i hajra čovječanstvo i ljudima želi. Ali mnogi to dobro neće. Do mnogih možda to dobro nije došlo. Limen erade en je zeke. Ko hoće da se sjeti. Ko hoće da se sjeća. Ko hoće da je sa Allahom dželašanom. Kaže se u jednom hadisu pejgamberovom alejhi salatu vesselam, koga prenosi od Allaha dželle šanuhu, ja sam sa svojim stvorenjem, sa svojim abdom, robom, svojim vjernikom, kad me se sjeti. Kako? Ja sam uz njega, ja mu pomažem. Kad se on mene sjeti u sebi, ja se njega sjetim u sebi. Kako to? Ne smije se zamisliti da Allah je u jedno vrijeme zaboravio na tog čovjeka, jer Allah ne zaboravlja. Ali kad se kaže za Allaha dželle šanuhu zaboravio tu osobu, znači i pustio ga da radi šta hoće, da trlja, da luta, da ne zna cilj u svome životu. Allah dobro zna za njih. Nije ga on u stvarnosti ovoj zaboravio, nego ga je ostavio. Kad se sjeti Allah nekoga, ne misli se nakon zaborava se sjeti. Već Allah mu dobro hoće. A kada me spomene u lijepom društvu, ja njega spomenem u još ljepšem društvu, a to je među melekima. Spomene tu osobu koja spomene Allaha dželle šanuhu u lijepom društvu. Limen erade en jedzekara el erade šukra. Ko hoće da Allahu dželle šanuhu sučuči, da je Allahu zahvalan, da Allahu istinski, iskreno se preda, da bude Allahu, da voli Allaha i da njega Allah zavoli. Najveći stepen, to je da te Allah zavoli. A to je da postupaš po njegovim propisima, po onome što je on naredio, po onome što on voli da radiš, radi tvoje, radi tvoga dobra i tvoje koristi. Evo, rade šukrana. Ili da Allah šukr učini i da bude zahvalan. Da nam Allah ni jedan nimet nije dao. Da nije dao ni jedan nimet. Opet je zaslužan da mu zahvaljujemo i da ga veličamo. Zbog toga što je on Allah, što je on sam posebni veličan, savršen, uzvišen. I sve ono što nam je dao nije od naše zasluge, nego od svoga dobročinstva. Od svoje blagodati. I svojih riznica. A ne od naše zasluge. Sve ove blagodati. Kad bi samo se jedna blagodat u čovjeka uzela, a to je ovaj vid koji imam, onda bi tek osjetio kolika je to blagodat bila kod njega, pa je izgubio. I kaže se da će Allah pitati jednog čovjeka na sudnjem danu, čovječe koji je ibadet puno činio, hoćeš li da te nagradim po tvojim djelima i po mojoj milosti? A taj čovjek ibadet je dosta činio, bio pokornosti Allahu Đelešanu, ali je imao jednu grešku kod sebe. Koja je to greška? Što je smatrao da je time postigao sve, da je to sve, zadovoljava sve potrebe. Pa mu Allah samo to kaže, hoćeš po tome ibadet, pogledaj moju blagodat koju sam ti dao u tvojim očima. Da izmjerimo ovu moju blagodat i taj tvoj ibadet, da vidimo što je teže. Ne više, samo jednu blagodat. Pa kad je vidio, onda kaže, Bože, ti mene nagradi po tvojoj blagodati, po tvojoj milosti, a ne po mojim djelima. Jer ja nikada ne mogu to zaslužiti, to koliko si mi dao. Jer kad kažemo Allah, elhamdulillah, hvala ti Allah, i to što smo rekli elhamdulillah, i ne to treba reći elhamdulillah. Jer je mi Allah to dao da kažem elhamdulillah. Jer koliko ima ljudi koji su na dalaletu, na krivome putu. Koji lutaju, koji imaju novca i sredstava, ali upotrebljavaju za droge, upotrebljavaju pamet svoju da izgube svoje zdravlje i svoj život. Pa nije potrebno. Izgube i dunjaluk i ahiret. I na to kaže ulema, to što kažeš elhamdulillah, i na to treba reći elhamdulillah, što ti Allah dao to da kažeš. Što ti Allah učinio da bude srti i da Allah mi zahvaljuješ. Jer to je čast, to je blagodat. I ovdje ajeti oko tebe da izbiljimo. Da budemo čvršći i vjerni. Kakvi su ti vjernici o uzvišeni Allah? Opiši nam. Ovo do sada je bio uvod u opis pravih vjernika. Oni koji razmišljaju o Allahovim stvorenjima koje je Allah dao, zahvaljuju Allah o izmjeni dana i noći, ovim velikim događajima u prirodi koji se dešavaju. I Allah vjernicima oči otvori da ih vide. I drugi vide ove promjene u prirodi, ova velika čuda. Ali kažu, nije to ništa neobično. To je prirodno. Kako je to prirodno? Kako je to obično? Jeste li vi to napravili? Pa je to obično. To je jednostavno. Možete li vi šta promijeniti u tome? Obično je zato što smo mi to tako zatekli od našeg rođenja i od naših predaka, da to tako sunce izlazi i sunce danas. Pa je to zato obično, ništa neobično. Da drugačije se dešava, možda bi bilo neobično. Ali obično što smo mi tako zatekli. Znači da je to jednostavno, znači da to nema svoje vrijednosti, da to nije neko čudo, da to nije nešto posebno. Dajte vi promijenite ako možete. Dajte vi utičite na to. Nisi bio pitan kad ćeš biti rođen, niti ćeš biti pitan kad će ti duša izaći. Ne imaš u tome nikakvog udjela, neko drugi tomu vlada, Allah uzvišen. I gledaj da te uputi da tražiš njegov izajet iz dinaske rata muša. Da te uputi pravim siratim ustakljima. Jer uputa to je Allahova nagrada, Allahov poklon jednom vjerniku. Da ti je drago da radiš onome što je Allahu drago. I da ti je mrsko ono što je Allah, ono što Allah ne voli. Wa ibadu rahman, oni koji služe milostivom. Kur'anski izraz abdun u množini ibad znači rob, ali ne u smislu roblja koga mi poznajemo, roblja iskorištavanja, roblja podjarmljivanja, roblja koje ne ima nikakve časti, koje ne ima nikakve vrijednosti, ne u tom smislu. Rob u smislu onaj koji je Allahu u potpunosti pokoran. A Allah je sve propise dao da idu prema tome da se sačuva ljudski život, ljudski imetak, ljudsko zdravlje, ljudska čast i vjera. Allah je sve propise dao da idu ka tom cilju. Dakle, ne u smislu robova iskorištavanja, jer Allah Đelešanuhu je najbogatiji, on je neovisan. I mi njemu nismo pustili. zašto nas je stvorio da mu ibadeći, da mu zahvaljujemo, da slijedimo njegove propise, da mu budemo pokorni, nešto njemu potrebno, nego da bi se mi ljudi uzdigli, da bi mi išli pravom stazom u ovom životu jednom jedinom na ovom dunjalu koji imamo. Drugog ne ima. Da nas drugi ne iskoristavaju. I čovjek ili će biti Allahu pokoran, ili će biti pokoran šeitanu i svemu drugom što ne može. Svojim strastima, svojim prohtjevima, pokoran raznim vladarima koji ga iskoristavaju, raznim državama i sistemima, pojedincima, društvima, ili će biti pokoran Allahu dželešanu. Wa ibadu rahman, i da se ne shvati da su Allahovi robovi, da je to nešto poniženo, da je to nešto sramota, da je to nešto iskorištavanje, ni Allahu potrebno. A Allah je sve blagodati nama svoje dao. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ, i podredio vam je sve što je na nebesima i na zemlji. Vama nije. Da vama služi, i Allahu to ne treba. Allah je neovisan. Vama, samo vama. Jer ste vi ti odabrani. Ti koji je Allah dao da žive na ovoj zemlji. Niste tek se tako odašli. Niste tek tako došli na ovu zemlju. Tek tako postali od riba i drugih životinja. Već Allahovim stvaranjem imate posebnu čast. Allah vas takve stvorio. Adema naše praota tako. Wa ibadu rahman. Dakle, rob Allahu, to je nešto časno. Onaj koji seđu Allahu čini, drugom je ne čini. Drugom nije podinza. Drugom ne robuje. Allahu se pokorava. Ibadu rahman. To je počas. S druge strane, elem ahed ilaykum ya bani adam alla ta'budu shirka. Da nisam čvrst ugovor uzeo od vas, o sinovi Ademovi, o potomstvo Ademovi, da ne obožavate šeitana, da ne slijedite šeitanov put, jer je to loš put. Innahu lakum aduvun mubin, on je vaš otvoreni neprijatelj, jer vam je zavidio još od prije i hoće na krivi put da vas odvede. Pa vam uljepša nešto u mjeri koja će vas uništiti. Allah postavio pet mjeri za nas. Rekli smo za odmora, za rahatlog duše, za ljepost. A onda dođe šeitan, pa hoće čovjeku da to pomuti. Preko onoga što čovjek pomuti, pa raditi, radi svoj posao. Pa onda ostavi namaz radi svog posao, da bi zaradio novac, da bi imao živjet ti, svoja porodica, da bi mogao prosperirati. A kasnije ode taj imetak. Jer nije salam. Ne ima sreće u tome imetu. I ne ima sreće taj koji je taj imetak tako. Ostavljajući ono što je Allah odredio. Ko su ti? Ko su ti pravi vjernici? Da ih upoznamo, da nas uporedimo sa njima. Jer Allah na kraju objavljata kaže, to su sigurno džennetli. Pa da vidimo jesu uzme. Da vidimo koliko mi tih šansova i tih uslova ispunjavamo. Da vidimo, da sebe izmjerimo, da sebe ispitamo. Da vidimo dok smo došli. Pa ako nešto nedostaje, da se ispravimo. Ako smo malo skrenuli, da pođemo pravim putem. Alladine yamshuna ala al-ardi hawlan. To su oni, svojstvo njihovo, koji idu po zemlji skrušeno. Vidiš drugim riječima i njihovog ponašanja da se njihova vjera odražava na njihov rad. Vidiš jednu posebnu smirenost, jednu sigurnost u životu kod takvih ljudi. Jemšune alal ardi evne, idu po zemlji skrušeni. Nisu kao oni koji je šeitan svojim govorom zaneo, pa ne mogu bez toga govora, već i po ulici slušaju taj govor i ne zna čovjek kad ih gleda, jel se mogu u ljudski rod ubrojati. Koji slušaju razne muzike i razne šeitanove govore. Takvi ne hodaju skrušeno po zemlji, takvi gledaju kakav će pesad po zemlji učiniti. Ili one koje izađu na ulicu, koje izađu među svijeta druge zavode. Takvi nisu ovom svojstvu. Jemšune ala l'arde hevde. Nasmišljaju Allah, znaju cilj svoga života, skrušeno idu po zemlji. Što ne znači da u svom hodu se pretvaraju i prave kao da su bolesni. Vidio je jednom prilikom Omer ibn al-Khattab radijallahu drugi halifa. Vidio je čovjeka koji ide ulicom, mladića, koji tako ide jedva odajući po ulici. Pa ga pita, jesi li ti bolestan? Kaže, nisam. Pa zašto tako hodaš? I ukorio ga je zbog takve vrste hoda. Ne, da ide kao da je bolest, ne misli se tako, već idu po ulici, idu među svijetom skrušen, ne dižu svoj glas. Vagdub min sauti, kaže se u Kur'anu Kerimu sura Luqman, svoj glas kad govoriš sa ljudima, mimo hutbi, mimo predavanja, kad treba kazati stvari u pogledu vjere, objasniti, ispraviti ono što se među ljudima proširilo. Ali kad govoriš uopšteno među ljudima, polako govori. Nemoj dizati svoj glas. Ovako tu dvije sobi. Spusti svoj glas. Nemoj da među ljudima se ističeš. In ne enkerel asvarati na sotul hamir. Najgori glas jeste magareći. Na sotul hamir tako ga Allah poredi. Zašto? Zato što je u srcu toga čovjeka nešto. Što hoće da se pokaže da je on bolji među ljudima. Da je on nešto posebno, a ovo drugi ljudi nisu ništa. Da se njemu dešavaju posebne stvari, a drugim ljudima ništa. Kibur, oholost. Velike su ove riječi, kada se kaže u Kur'anu Kerimu, jemšune ala l'ardi heulen, idu po zemlji skrušeno. Skrušeno, ali otrazito. Boži poslanik, ali i salatu osala, navodi se da je, kada bi išao među svijetom, da bi išao kao da silazi sa brda. Ne bi polako išao, već bi malo ubrzanije. Koraka. Jer se tu vidi otresitost, snaga, snaga tijela i snaga duha. Kaže se u hadisu pejgambera alejhi salatu vesselam, tumačeći ovu riječ helmen, koji skrušeno idu, kaže se, Ida etentum salate felate tuha wa entum tes'au. Kad dolazite na namaz, nemojte dolaziti trčeći. Nemojte trčati u džamiju da stignu. Wa etuha wa alaykum as-sakine. Dođite u džamiju, a na vama se vidi skrušenost. Fema edrektu minha fe sallu. Šta stignete od namaza, klanjajte. Vama fatekum, a ono što vas prođe, ne, niste stigli, fe etimmu, to potpunite. Dakle, naklanjajte. Od namaza u džematu što ne stignete. Ali nemojte, zabrana jasna, dolaziti u džaniju trčeći. Pravi cilj. Pejgamber alejhi salatu vesselam nas upućuje na to kako ćemo postići pravi cilj od naše klanjanje. A to je polako da se u džamiju dođe skrušeno. Dakle, vjerovanje tih ljudi odražava se na njihovom ponašanju. Skrušeno idu, takva je njihova osobina. Pa se takvi postavljaju među ljudima i u drugim situacijama. Među svojom rodbinom. Zreli ljudi, pametni, mu'mini, vjernici. U međusobnim poslovima sa drugim ljudima. Obavljajući dužnosti Allahove dželešanu, sve stvari na svome mjestu. U odgoju svoje djece, u učenju, u pomaganju drugih, vidi se odraz njihovog vjerovanja. Drugim riječima hoće se reći da islam ne bude samo forma, da ne bude samo jedan oblik, jedan kalup, ništa više. Već islam ima svoj duh, svoju dušu, svoju svrhu, svoj cilj. A to je da se ovo naše vjerovanje pretoči u naša djela. I djelima se ljudi uče više nego riječima. Kao jedno drvo koje crpi razne vitamine, vodu i zemlje, a onda daje najljepše plodove. Tako je i vjerovanje jednog muslimana. Vide se plodovi njegovog vjerovanja. Crpi svoj rad iz Kur'ana, iz hadisa, iz ovog savršenog dini islama. I to se vidi na njegovim djelima. Ako ne ima odraza tog vjerovanja na djela, ako ne ima nikakve promjene na bolje, znači da je tu veza prekinuta među čovjeka, među muslimana i ovih naših izvora islama. Znači da nešto mora tu popraviti. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ i kada ih neznalice oslovljavaju džahilun, Kur'an ih tako naziva. Oni koji ne znaju. A koji su to koji ne znaju? To su oni koji ne znaju slova Kur'ana niti prakse pejgamberove, ali i sami. Koji hoće da rade po islamu, ali po islamu kako ga oni shvataju. Kako su oni to razumijeli? Ne iz izvora islama, nego onako iz života. Ovako ne bude islam. Ili da islam bude drugorazredan. Život, kad je u pitanju posao, ne ima ništa više. Prekidam vezu sa islamom. Položaj kad je u pitanju, ne ima veze sa islamom. Islam u džami. Džahilu. Oni koji ne znaju, džahilu. Kad im se obrati. Kad ih napadnu drugim riječima. Jer će reći, ovi ne vrijedi. A nu'minu kema amena sufaha, zar ćemo vjerovati ko što oni ljudi vjeruju. Sve daju svoje zatjeve. Nije to tako. Daj malo da. Odvojimo tu vjeru, da bude malo rahat od vjeru. Ne može vjera biti u svemu, kažu. Hoćete svoji vjeru da bude. Da se malo i od toga odmori. Hata da mu džahe nuna. Kalu zalama. Ovi vjernici, pravi, iskreni, koje Allah spominje u Kur'anu, oni takvim osobama ne odgovaraju. Jer takve osobe istinu ne traže. Oni im kažu salama. Mir. Selam. Spas. Jer ne ima koristi sa takvim osobama raspravljati. Ja sam je Kur'an. Ja sam je Islam. El halalu bejdinun, wal haramu bejdinun. Hadis kaže, reći pejgamber Ali sallallahu alejhi ve sellem. Halal je jasan i haram je jasan. Jasno je to. I ne treba to puno priče. Treba priče na onome mjestu gdje hoćemo da iskrivi, gdje hoćemo da izmijenimo. Jeste islam je takav, ali ovako opet da nekako drugačije, pa da vidimo može li drugačije. Onda tu trebaju tomovi knjiga, onda tu trebaju djela cijela da se napiše. Čovjek dolazi pred pejgambera Ali sada se vrlo kratko vrijeme s njim provede, ode svom narod, uči svoj narod. Džini kad su došli pejgambera Ali sada se čuli jednu suru kako uči. Vratili se svom narodu da pozivaju svoj narod. Da ih pozivaju u vjeru islam. nema tu neke filozofije, nečega što tek čovjek treba da istraži nešto sakriveno, pa treba to da ispita što drugi ljudi ne mogu saznati, a onda je to nešto postigo drugi što ne znaju. Islam je za sve. Samo da koji nema nijednog razreda škole, razumije Islam. I za onoga visokog naučnika. I za njega je Islam. I onome jednom nije težak, a onome drugome nije jednostavan, isto tako. Nego je za sve. Već je savršen Islam. Vojda hatabahu džahiluna kažu salama. Kad im se suprostavio džahilu, on kažu salama. Kaj je salama. I u tom pogledu oni se drže Allahovih propisa. Pa čak i u trenutku kad mogu biti rasrđeni, kad mogu se rasrditi, kada mogu se naljutiti na druge, oni kažu salama. Jer se sjećaju Allaha i njegovih velikih znakova i ajeta, koji je Allaha Dželešanu u svom spomenu. وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Kakva su još svojstva tih vjernika? To su oni koji provode noći suđeden čineći seđdu وَقِيَامًا i stojeći kijam, biti na namazu, obavljajući namaz, jer bi tu ne radili. Tako u noći provodi. Zašto to tako? Zato što su svjesni jedne velike činjenice, da će pred Allaha doći, zarađuju, kao što čovjek ode izutra, da zaradi na svoj život, pa se vradi iza podne umoran, jedva čeka da se odmori. Tako oni isto tako zarađuju. Ne znači to da će dunjaluk ostati, to ide na svoje normalne poslove obavlja. I to mu je sevap, i to mu je ibadet. Ali pored toga nešto veće, nešto bolje. Allahu pored farzova na file obavljaju. Teheđud. Na sežbi Allahu će našanju ibadet čine. Mole za oprost grijeha svojih i oprost grijeha svojih roditelja. Za oprost grijeha muslimanima, za pomoć muslimanima kod nas u svijetu, svim muslimanima, za olakšanje briga i poteškoća, za olakšanje poslova, za učvršćenje, za naše borce koji se bore na Allahovom pravom putu. Allah, molim, Allahu se obraća, je bih tu nadjavati, a to im se sračuna. I to je poseban ibadet. U času kada drugi ljudi su nemarni, kada drugi ljudi spavaju, kad se odmaraju, a on Allahu ibadet čini. Jer je svjestan, sutra će doći dan, sutra. Jer nisu ove godine, ili mjesec, ni ništa drugo, već jedno sutra. Kao što je ovo sve što je prošlo za nama jedno jučer, ništa više. I to manje nego jučer. Kao jedan dan, jedan, ili jedan dio dan. I oni se sjećaju Allah i zarađuju kod uzvišenog Allaha. Jer znaju da će sutra stati pred njega i da sa tim djelima pune svoje džepove. Što bi mi rekli ovi na dunjalu po kojoj živimo. Zarađuju na taj način kod Allaha Dželešanuhu. A onaj koji moli Allaha Dželešanuhu po noći za sebe i za muslimane, ne možemo se desiti po dane da dođe pa udari onog muslimana, laže na onog muslimana, zavidi onog muslimanu, ogovara onog muslimana. Ne može. Jer sebe odgaja svoju dušu. Sa Allahom razgovara. Suđeden wa qiyam. Yabituna li rabbihim suđeden wa qiyam. Noći provode u Allahom. Nije kroz televizijske programe i filmove zabranjeno. Nije kroz pića i društva, nije kroz razgovore, svađe i prepirke, kroz kocku, kroz mesanicu. Nije kroz to. Nije na šeitanov put. I taj šeitanov put težak je čovjek. Ali opet čovjek ide tim putem. Opet kreće tim putem. nema zadovoljstva u to. Opet je na kraju nesreća. Ali šeitan uljepšao. Šeitan učinio lijepi i ukrasio. A na ahiretu će se stvari pokazati onakvima kako je. I zato čovjek mjernih muslima gleda tim očima posebnim, kojima drugi ne gledaju. Vidi stvarnost. Vidi stvarnost koju drugi ne vidi. Vala kad zara'la li džehenne mekesiva mina džine. Mnoge smo ljude i džine za džehenne pripremi. Zašto? Lehu kuluku da je stavljati. Meju srca i bez razum. Ali oni time ne razmišljaju. Ona u ajunu laju u serune, ja imaju oči, ali ne vide svojim očima. Slijepi su pored očiju. Ona u adanom imaju uši, laju sme u nebija. Ali ne čuju tim ušima pravi govor. Ne gledaju svojim očima ono što treba u stvari gledati. U najke svoji to su kao životinje. Da zbog adan, da oni su još gori od životinje. Jer životinje nije se mi tri, gotovo. Neće biti pitan, neće biti kažnjeni za to svoje. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Zaista je džehennem ružno boravište na mjestu. Mole Allah da ih on sačuva toga. Znači li ovo da su ovi pravi vjernici i mu'mini samo okrenuti ahiretu i da ne znaju ništa za dunjalu, da ne imaju kontakta sa ovim svijetom. وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَبْتَغِ i traži. Onome u čemu ti je فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ Allah dao ahiret. Dakle, traži ahiret. Idi ka ahiret. Traži Allahu nagradu. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا A nemoj zaboraviti tvoj udio na dunjalu. Wa ahsin i budi dobar prema ljudima. Kema ahsan Allahu ilaik dobročinstvo učini kao što je Allah tebi svoje dobročinstvo dao. Wala tabghi al-fasad fi l-ard. I nemoj tražiti fesad da činiš na zemlji. Nered. To znači da taj vjernik, da taj pravi muslim, da on se sjeća Allaha i sjeća se konačnog cilja, ahireta. Zna da će biti odgovoran pred Allahom i pazi na svoja djela koja radi. Čuva se harama i radi onome što je Allah poslao. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا I oni kada dijele لَمْ يُسْرِفُوا niti ratifaju وَلَمْ يَقْتُرُوا niti škrtave وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا nego je sredina izbog toga žrtvuju i daju. Šta znači kada Allah Jalešanu mu kaže nem justriku, ne pretjeruju u tome davanju. Zar se može pretjerati davanju? Kada znamo da je Omer radijallahu anhu poznati Allah došao jednog dana Božijem poslaniku ali i sada i kaže Božji poslaniče, ja dajem pola svoga imeta, pola svega što ima. Dajem na Allahovom za korist, za dobro muslimanu. A onda iza njega dođe Ebu Bekr, to znači Allah. I reče Božji poslaniče, dajem cijeli imetak svoj na Allahom Jelešanu. Sve daje što ima na Allahom Jelešanu. Omer tada kaže, ja znam, tada sam bio svjestan, da ne mogu Ebu Bekra preteći. Jer je sam svoj imetak dao. Pa ga pita Boži poslanik, ali i sada osalam, Ebu Bekr, šta si ostavio? Kod sebe? Kaže, ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Ne bojim se, ja bojim se da dao sam svoj život. I bilo je takvih finih primjera. U jednom od tih i Osman radijallahu anhu, kada daje 300 deva za opremu jedne muslimanske vojske. Dakle, veliko davanje. Šta znači ove kuranske riječi, lem yusrifu, ne pretjeruju, ne rasipaju, kada daju u dobre stvari. Zar može biti rasipan? Kažemo, može biti u slučaju da se daje za stvari od kojih nema posebne koriste. Na primjer, džamija se pravi. I to je veliki hajr. Kad bi čovjek za džamiju dao sam svoj metak, nije to predjedno. Ali daje i metak da se nešto dodaje toj džamiji. Hoću posebne pločice da se u tu džamiju uvarte, ukražene pločice iz Kine da dođe za tu džamiju. Daju im Allah, ali to je već rasprava. To je već pretjerivanje. Iz ovoga razumijem. Iz ovog hadisa, iz primjera možemo razumijeti šta znači rasipanje djeca. Kaže se u hadisu pejgambera alejhiselam, jedan od predznaka sudnjeg dana jeste i taj da će ljudi početi pretjerivati u ukrašavanju džamija. Kad vidimo džamiju pejgambera alejhiselam, nisu ashabi, iako su volili pejgambera alejhiselam, iako su volili Allaha dželle šanu i Allahove kuće džamije, nije nijedan viđen da su uzeli crtati po džamiji nešto. Da su uzeli nešto posebno praviti i ukrašavati u džamiji, jer nisu došli za to na dunjalu. To su Allahove kuće u kojima se sakupljaju. Nek su čiste, nek su uredne i gotovo. Izgrađujemo ljude, izgrađujemo generacije, mladu generaciju dignimo narodu. A trošiti na to novac, upotrebljavati na to, to je istrah. Jer s druge strane imamo muslimana koji su gladni, Allah na svom milu. To je istrah koji Allah ne zvolja. U onem jakturu, a s druge strane, oni i ne škrtare, već daju na Allahu ono na šantu. Umjerenost u svemu. I zato pejgamber ali sada kada vam kaže sed bidu vakari. Gledajte, idite pravim putem. A u posebnim prilikama kada ste, gledajte da ste blizu toga makar tamo. Vakjane bejne zalike kalama. Oni između toga, na putu su između toga, između škrtarenja, između rasipanja. Dakle, daju kada je potrebno i u količini koliko je potrebno. Ne škrtare niti rasipanja. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Teški grijesi koji se oni čuvaju. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, koji ne obožavaju drugog Boga mimo Allah, koji ima jedino Allah i Boga. I nemojmo shvatiti da je ovo ajet objavljen samo u prošlosti i samo za prošle narode. Ne, ovo je ajet do kijameta. I danas ima širka. Šta je širka? Obožavanje nekoga drugog mimo Allah. Ima i to. Ne shvatimo samo da je idolopoklonstvo, da je mnogobožstvo, da čovjek stavi pred sebe kipa, da se moli tome kipu, da obožava taj kip. Ne, nije samo to, jeste i to, ali nije samo to. Obožava svoj položaj, pa dade svoju vjeru za položaj. Obožava i metak, pa dade sve. Obožava ljude, pojedince, ne znam šta drugo. Sisteme, mimo Allah. Ono za što živi, ono što voli, ono u ime čega voli i u ime čega mrzi. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا koji ne vole i ne obožavaju drugog Boga mimo Allaha. Šta to znači Allah? Na to znači da ima drugih bogova. Allah na ovim kaže ima lažni koji nisu bogovi, koji nisu božanstva, ali to je sve lažno. I zato se vaše hadis kaže la ilaha illallah, da to znači la ma'buda bi haqqin illallah. Ne ima onoga koji zaista istinski je zaslužan i doličan da se obožava samo Allah. Nema Allah, nema drugo. Ima drugih stvari koje ljudi obožavaju, ali to su lažna božanstva. To ne vrijedi ništa. Da je da ima Allah ilaha illallah, tako razumije ovaj Kur'an. Ne vole, ne obožavaju drugog Boga mimo Allah, ne obožavaju lažna božanstva mimo Allah. Jedinog Allaha priznaju i obožavaju. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقٍّ. I ne ubijaju nikoga, ni gajbi hak, jedan od teških grijeha. وَلَا يَقْتُلُونَ, i dunjaluk ne čini, i nemoral ne čini. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, i Allah zabranjuje čak da se tome dunjaluku i nemoralu čovjek približava. Haram. Tome se nemoralu ne smijete ni približiti. Ne smiješ otići na mjesto gdje se to čini, haram. Kao što je haram to čini. Zašto? Haram. Jer će te to odvesti na put grijeha. Ne smiješ ništa. Čuvajte se sa ovih mjesta. Ne smiješ pogledom ići za haramom. Ne smiješ gledati taj haram. Jer ti se to sve bilježi. Na način kako Allah zna. Na način kako je Allah to postavio. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdathiha. Nije dozvoljeno da se čovjek musliman ubije, da bude ubijen, osim iz tri razloga. Osim uz jedan od tri razloga koji dozvoljavaju da se ubije čovjek musliman. Koja? Onaj koji ubije drugu osobu bi gajri hak, bez ikakvog razloga. Musliman ubije drugog muslima. Bez nikakvog razloga. I da ubije. Tad se dozvoljava kad toga muslimana da bude ubijen. Osim ako mu porodica toga, bližnja porodica, ne oprosti. Njihov hak toga ubijstva, pa će dati samo dinu ili krvarinu. A znamo da krvarina za jedan prst iznosi 500 dukata za jedan prst. Vrijednosti. Drugo, kada počinje zinal ili nemoral, a oženjen je ili je udata, musliman ili musliman, tada njihova krv postaje dozvoljena da se prolije, da se ubije. I treće, stari kulidini, onaj koji ostavi svoju vjeru din islam. Ne drugu vjeru, koje su iskrivljene istorije. Dužni su drugi ostaviti ono neispravno i prihvatiti istinu. Onaj ko ostavi svoju pravu vjeru din islam, koji napusti svoj džemat, džemat muslimana, pravi muslimana, pod džematom, ovdje se ne smatra, ne misli skupina velika, ne misli se broj, jer broj bez kvaliteta kod Allaha dželle šanuhu ništa ne predstavlja. Jer kaže u Kur'anu Kerimu, وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Ako bude slijedio većinu ljudi na zemlji, skrenut ćete s pravog puta. Onaj ko ostavi svoju vjeru, je islam, i ko napusti džemat, a taj džemat može biti jedan čovjek. Kako može biti jedan čovjek? Zato što Allah dželle šanuhu naziva svoga pejgambera Ibrahima alejhi selam, Halilullah naziva ga inne Ibrahima kana ummeten. Ibrahim, on je bio jedan narod. Kao pojedinac. On je bio jedan narod. Kao pojedinac. Vrijedi više od jednog naroda. To je taj džemat, taj džemat. Ono na čemu je... To je slijedio život i pravo pejgambera. Vol džemaat i oni koji su se sastali na pravoj istini. Koji su se sastali na pravoj istini. Zašto se kaže ovdje ehli sunne val džemaa? Zato što sunne, zato što je sunne praksa pejgambera alejhi salatu vesselam. To je njegov život, to je praksa Kur'ana. To je primjena Kur'ana. To je ehli sunne. Val džemaa koji su se sakupili na tome. Na tome je putu pravo. Alejkum bil džemaa, držite se toga puta, puta džemata, koji je na pravom putu, koji nije samo po veličini, nego po kvalitetu. Fa inna yadallahi ma'al džemaa, jer je Allahova pomoć, Allahova ruka je uz džemaa, uz skupinu muslimana, koji idu pravo, pravi put. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Ako to učini, يَلْقَ أَثَامًا, on će sresti kaznu, naići će na veliku patnju, još na ovom je svijetu prije ahireta, na veliku nesreću. Pa ako je širk učinio i nešto obožava mimo Allaha uzvišenog, onda je cijeli njegov život i sve što radi pada. Ako je ubio nekoga, bi ga ili hak uzeo drugu dušu, bi ga ili hak. Šta mu je onda od života njegovog? Ako je zinalo učinio i nemoral, ako je tužu čast pogazio, isto tako. Yudaf lehu l'adabu yawm al-qiyamah. Pazite, ovo je veliko pitanje. Yudaf lehu l'adabu yawm al-qiyamah. Kazna će mu se udvostručiti na kijametskom danu. Wa yakhlud fihi muhana. I bit će boravit će fihi u džehennemu, u tome azabu muhana, ponižen. Kako će se, postavlja se pitanje, kako će se udvostručiti kazna za to njegovo djelo, kada Allah kaže u kuranskom ajetu, kako da to shvatimo, ko učini dobro, ima desetorostruku nagradu, ako učini zlo, biće kažnjen količini toga zla. Yudaf lehu l'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Biće mu povećana i udvostručena kazna na sudnjem danu i bit će unižen, vječno će ostati. Udvostručavanje ove kazne je prema samim djelima. Ova kazna, kazna za ova djela nije kao kazna za druga, jer su ova djela vrhunac svakog zla. Jedno, širk ili vjerovanje nekom drugom mimo Allaha ili uz Allah, to je vrhunac zla, zla u pogledu vjerovanja i uvjerenja. Ubiti nekoga, to je vrhunac zla u oholosti i kiburu. Zinaluk učiniti sa nekim, to je vrhunac zla u moralu, u ponižavanju druge osobe, u nipodaštavanju Allahu i propisa. Pa pošto su ovi grijesi koji su ovdje spomenuti vrhunci mnogih vrsta grijeha, pošto je ovi grijesi prelazilaze odlične grijehe, posebna kazna ima za njih. Yudaf lehu l'adabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi. I bit će vječno, mora bit će ponižen u njemu, u tome džehennemu. La yazni zani hina yazni wa huwa muhsin. U času dok čini nemoral i blud, taj čovjek i ta žena nisu vjernici. U času kada čini to. Allaha u potpunosti zaboraviti. Jer su Allahove propise nastavili, to stavili. Jer tu se mnoge stvari miješali pored toga što se miješa porodica. Pored toga što se ne može garantovati pravo nasljedstva u zinaluku toga. I djeci koja proizilazi iz toga. Pored toga što se ponižava ta osoba, naći ćemo da se to društvo razjedinjava. Da u tome društvu će se raširiti opake bolesti za koje ne ima lijeka. Naći ćemo da će neprijateljstvo se raširiti među tim narodom. Da će se porodica razrušiti i razoriti. Da će se sreća i pojedinca i porodice i države. Vala jesreku sareku hine jesreku ovom. I čovjek dok krade, u času krađe nije vjerni. Jer je zaboravio na Allaha i Allahu zove na jer je uzeo da otima tuči. Da uzima ono što na Allah nije zapovedio. Zaboravio. Elem ja'lem enne Allahe njera. Zar ne zna? Zar nije svjestan da Allah vidi? Da Allah prati? Elem ja'lem. Zar ne zna? Uzimati tuđe. Jedno što čini zabranjeno. Zatim drugoga koji je na halal način zaradio taj imetak lišava plodova njegovog truda i rada. Bez ikakvog rahmeta i milosti. Vala ješrabu šaribu hina ješrabuha vala ješrabu šaribu hamri hina ješrabuha uvah. Evo i kada pije alkohol, sve što opija čovjek u času kada pije, nije vjerni. Jer uništava svoj razum, svoje zdravlje, propaštava svoj imetak, razara porodicu, čini sebe i društvo nesretnim. Krši Allahove zakone. وَيَخْلُدْ بِيهِ مُحَدْ i bit će vječno onižen pod uslovom إِلَّا مَنْ تَابَ osim onaj koji te ove dođe i koji se pokaje Allah pitanje pejgamber alejsalatu vesselam pitanje postavio poznati ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Sulla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyu dhanbi akbar? Pitali je bio pejgamber alejhi salatu vesselam koji je to najveći grijeh? Qala an taj'ala lillahi andadan wa huwa khalaq. Da Allahu nekoga prispodobiš, da smatraš i obožavaš nekoga drugog uz Allaha. Allah te jedini stvorio. Qala thumma ayyu kaže zatim, a koji je zatim grijeh najveći? En taktule veledeke hašjete en jut'ane nak. Čujte odgovor pejgamberu alejhi salatu vesselam. I prenesite onima koji ubijaju svoju djecu. I to u mjestima koja je Allah učinio bezbjedne. U majčinim utrobama. Da ubiješ svoje dijete bojeći se da to dijete će uzeti svoju napaku da će pojesti dio tvoje napake. Allah ti dao svoju blagodat da ti ga ubijaš. Teški harak. Wa ida al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Na kıyametskom danu kada to dijete bude pitano zbog kojeg si ti grijeha ubijeno. Pa kaže Allah, dragi, evo ga pitaj ovoga koji me ubio. I koji je u tome uzrok. Teški harak ti. Kale tumme ayyu zatim koji Boži poslanić. Koji je onda poslije toga najveći grijeh, da ga se čuva. Kale, entuzanije halilete žarik, da zinalog činiš, da nemoral činiš sa ženom svoga prijatelja, komšija. Komšija i prijatelj kojim druguješ, a sa njegovom ženom zinalog i nemoral činiš. jedan od teških i velikih grijeha. Illa men tabe, osim onaj ko te obe dođe i pokaje, ko se vrati sa krivog puta, ko se iskreno Allahu obrati, a Allahu je teuba draga i Allah teubu prihvata. Kul ja ibadi jelladine esrefu ala enfusi. Reci. Prenesi ljudima, o poslanić. Ja ibadi jelladine esrefu ala enfusi. O moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi. Prema sebi, ne prema Allahu. Jer Allahu štetu ni korist donijeti ne možete. La taqnatu min rahmatillah. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah sve grijehe oprašta. Ne ima ništa teško Allah. Ništa mu nije teško i nemoguće. Ibn Adem kaže u hadisu kutsi. Allah je lešanu. O potomče Ademu. لو أتيتني بقراب من الخطايا kada bi mi došao predam na kijametski dan koliko jedno veliko široko polje grijeha kada bi mi došao sa toliko grijesu a nisi mi širk učinio ja ću ti ho. O moj robe, kada bi tvoji grijesi dosegli oblake na nebu, zatim ti od mene zatražio istighfar, zamolio me za oprost, ja ti se opraštam. Tako je Allah dželle šanuhu. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah oprašta sve grijehe. I veliki grijeh je izgubiti nadu u Allahu. Ana inda dhanni 'abdihi. Ja sam onakav kakvog me moj rob namišlja, smatra. Ako mi bi da se Allah azab učiti hoće, ako ti zgubio, nadu Allah te lišati. Allah smatraj da je du rahmeti vasi. Wa rahmeti vasi'at kulli shay'in. Kad je bio objavljen kuranski ajet, a moj rahmet obuhvata sve. Taj ajet kur'anski objavljen. Toliko je to drago bilo ashabima pejgambera alejhi salatu vesselam, da se opisati ne može. Šejtan koji je čuo taj ajet. Wa rahmeti wasi'at kulli shay. Moj rahmet sve obuhvata, moja milost sve obuhvata. I šejtan je drago bilo. Kaže, pa onda sam ja tu. Kad je to tako? Ali Allah dalje kaže u ajetu Fete ektumuha lilladine jestekun. Ja ću dati svoj rahmet onima koji su bogobojazni, koji su mu'mini, koji su vjerni. Koji su iskreni sa Allahom za rahmet. Jer Allahova milost je neograničena. I šta su naši grijesi prema Allahovu za rahmet? Njegovu. I zato čovjek treba da se Allahu puno obraća. Navodi to pejgambera alejhi salatu vesselam da se Allahu obraćao po 70 puta u toku dana moleći ga za oprost grijeha. Po 70 puta ko Allahu poslani. Da i nas pouči. I time se čovjek u njegov stepen podiže kod uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Ja ejuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O vjernici, o mumini, Allahu te obe dođite, pokajte se pravim pokajanjem. A sa rabbukum, en yukeftir ankum sejiatikum, en yudhilakum džennatin tezidi. Allah će vam vaše grijehe poništiti, oprostiti, ako budete čistog srca i ispravljali se, gledali da dođete na vrat. Tražite Allahu u milosti njegov rahmet. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. I uvešće vas u džennete ispod kojih rijeke te يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Na dan kada neće poniziti pejgambere svoje i one koji vjeruju uz njega. Nuruhum jes'a bejne ejdihim obi ejmanihim. Njihovo svjetlo sija bejne ejdihim obi ejmanihim. Ispred njih sa njihove desne strane jakulune rabbena etnim lana nurana vogfir lana. Govorite toga dana, Bože, oprosti nam naše grijehe i upotpuni nam naše sjednice. Illa men tabe. Biće oni poniženi i vječno u džehennemu, osim onoga ko se obrije dođe prije dvije situacije. Prije nego što sunce izađe sa zapada, što nagovješta veliku promjenu u kosmosu i kijametski dan smak svijeta, i prije nego što duša dođe do grkljena. Prije toga vrata te obrije su otvorene. Allah prima pokajanje. Wa amene i ko bude vjerovao, wa amila salihan, i to svoje djelovanje potvrdio na svojim djelima. Fa ulaike yubeddilullahu sayyi'atihim hasana. Takvima Allah će ona loša djela pretvoriti u dobra. Pogledaj sada Allahove milosti i Allahove dava. Kad Allah daje uviše, niko njemu nije sličan. Ona loša djela koja je čovjek uradio, Allah ih pretvori u dobra djela. Zbog čega? Kako? I svoje milosti, to je iz njegove milosti, iz njegovog rahmeta. Onaj koji ostavi te harame u ime Allaha, znači da borbu vodi sa šeitanom, borbu vodi protiv svojih strasti i imaće posebnu nagradu za to, što je ostavio te harame. Imaće i Allah mu to, to do jučer što su bile harami, pretvara dobra njegova djela. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله يرحم من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء ويغفر من يشاء. A ako prije izlaska duše dođe teobe i pokaje se, Allah mu tu teobu prihvata. Samo ko će onda znati kad će tu teobu učiniti? Kad je to zadnji čas, pa da baš toga časa teobu učiniti? Teško je to znati. I nemoguće nama ljudima. I zato smo zaduženi zbog trenutka i prije poslije. Allah mu teobu učiniti. Ne znamo koji je na zadnji čas. Gafura Rahimana. Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bih. Ko dođe pred Allah, Allah će oprostiti mimo širka druge grije kom je hoće. Ali širk, ko dođe sa širkom pred Allah, je rušanu tomu Allah oprostiti neće. Kufru. Vomen tada wa amila salihan fe innehu je tubu ila Allahi metaba. A onaj koji se pokaje i radi dobra djela, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. On je teobe Allahu došao, on je Allahu predan i Allahu teobu tu prihvata i ne treba nimalo da sumnjam. Da će mu Allah oprostiti tebi. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Onaj ko se pokaje od grijeha, kao da grijeha i nema. Izbrisan. Kod Allaha da došao. I to je njegova velika milost. O kojoj nam Allah dželle šanuhu govori u kuranskim ajetima i o kojoj pejgamber alejhi salatu vesselam na više mjesta u svojim hadisima govori. U hadisu koga prenosi Muslim u svojoj sahih knjizi hadisa kaže se, prenosi ovaj hadis Ebu Zer radijallahu anhu i kaže, kaže Boži poslanik, alejhi salatu vesselam, inni le a'rifu ahira ehla nari hruđan minan nar. Ja znam ko će biti posljednji čovjek koji će izaći iz džehennema. Jer musliman čovjek, makar je bio griješnik, ako mu Allah ne oprosti na kijametskom danu grijehe, ispati će to i opet nastaje u džennetu. Ako nije kjavet, ako nije komunist, ako nije mušrik, idolo poklonik, opet će na kraju džennet. Kaže pejgamber alejhi salatu vesselam, ja znam čovjeka koji će biti zadnji koji će biti zadnji. iz džehennema, koji će izaći iz džehennema. Va ahiru ahla džennete duhulan ila džennet, i zadnji koji će unići u džennet. Ju'ta bi rađulim fe jakul. Doći će se sa tim čovjekom i reći. Nahfu anhu kibara dunubihi, wa saluhu an sigariha. Uklonite od njega velike grijehe i pitajte ga za mali grijehe. Kale fe yuqalu lahu. I onda kaže, reći ćemo se toga dana, tome čovjeku. Amil te jovne keda, keda o keda. Toga dana radio si to i to. Va amil te jovne keda, keda o keda. A toga dana si radio to i to. Pa je kulu naam, a on odgovara jesam. La je stotivo en junkira mi dali kešen. Ne može ništa od toga da porekne. Fe yuqalu, pa mu se kaže. Fe inne leke, bi kulli sejietin hasen. Za svako loše djelo koje si učinio, imaš dobro djelo. Allah je to promijenio u dobro djelo. Fe yakulu, a on odgovara, ja rabbi, o moj Allahu, ja rabbi, amiltu ešja'a la araha hahuna. Ja sam radio druge poslove, druge stvari, nisam ovdje našao, nisi me pitao za njih. Kale, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ فتنسني او پیغمبر عليه الصلاه والسلام tako da smo se vidjeli zubi sa strane, što znači da je te grijehe Allahu pokrio. Allah mu te grijehe pokrio, nije ga pitao za njih, oprostio mu na kijamskom danu. Traži se ispred nijeta Allah, traži se iskrena namjera, čistoća, htjenje da se radi po Allahovim propisima, da se bude na Allahovom i Allahova pomoć neće ih dostati. Allahov mazfiret, oprost, rahmet, uputa, bit će na nama ako Boga. A ne treba se nakon toga bojati mijenjući Allahove propise. Oni koji hoće da utrnu Allahovo svjetlo, Allahova pomoć je uvijek. أمين يا رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.